to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6 tysięcy gospodarstw domowych zostało bez prądu z powodu burz i nawałnic, które przeszły nad województwem śląskim. Dziesiątki tysięcy osób zgromadziło się w Manchesterze na charytatywnym koncercie. Środki mają być przeznaczone dla ofiar zamachu w tym mieście 2 tygodnie temu. Już jutro w kilku największych miastach protestować będą taksówkarze. Ponad 6 tysięcy gospodarstw domowych zostało bez prądu z powodu burz i nawałnic, które przeszły nad województwem śląskim. Największe szkody wichura i deszcz wyrządziły w Zabrzu, gdzie połamane drzewa uszkodziły m.in. gazociąg i trakcję tramwajową. Z danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wynika, że burze nie ominęły żadnej części regionu. Szkody oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej notowano w powiatach bielskim, żywieckim, częstochowskim, zawierciańskim oraz w Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, powiecie rybnickim i bieruńsko-lędzińskim. Było też kilkanaście przypadków uszkodzenia samochodów przez złamane konary drzew. Doszło do zerwania części dachów z kilku budynków. Połamane drzewo częściowo zablokowało także drogę krajową numer 88. Dziesiątki tysięcy osób zgromadziło się w Manchesterze, gdzie odbywa się koncert charytatywny. Środki mają być przeznaczone dla ofiar zamachu w tym mieście 2 tygodnie temu. Występują gwiazdy estrady. Organizatorzy przeznaczyli specjalną, darmową pulę biletów dla tych, którzy byli na tragicznie zakończonym koncercie. Pieniądze z biletów płatnych wesprą rannych oraz rodziny zabitych. Z koncertu nie zrezygnowano mimo tragicznego w skutkach wczorajszego zamachu w Londynie, także w samym Manchesterze. Nadal utrzymywany jest wysoki poziom zagrożenia po tym, jak 22 maja w samobójczym zamachu po występie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande życie straciły 22 osoby. Dziś na Manchester Arena spodziewany jest udział co najmniej 50 tysięcy osób. Donald Trump wciąż nie ustaje w swoich komentarzach dotyczących tragicznych wydarzeń z Londynu. Spostrzeżenia prezydenta także wywołały odzew. Echem odbija się szczególnie dialog w mediach społecznościowych między prezydentem a burmistrzem Londynu. Na Donalda Trumpa posypały się gromy po jego porannym wpisie. Podważył w nim słowa burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Ten w wywiadzie dla BBC kilka godzin po zamachu apelował o spokój do mieszkańców miasta i turystów. Zapowiadał więcej patroli na ulicach, które, jak zaznaczył, nie powinny budzić obaw. W odpowiedzi prezydent USA zacytował liczbę ofiar i zapytał retorycznie, czy sytuacja nie jest alarmująca. Ale odpowiedzi burmistrza się nie doczekał. Zareagował natomiast jego rzecznik, oświadczając, że władze Londynu mają obecnie na głowie wiele ważniejszych spraw niż odpowiadać źle poinformowanemu Donaldowi Trumpowi. Tweety prezydenta USA zostały skrytykowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii przez brytyjskich polityków, podkreślają amerykańskie media. Biały Dom nie wypowiedział się w sprawie swoistego dialogu między prezydentem a burmistrzem. W telewizji CNN demokratyczny senator z Virginii Mark Warner stwierdził, że taka postawa prezydenta zdecydowanie szkodzi amerykańskiemu narodowi. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Już jutro w kilku największych miastach protest taksówkarzy. Przewoźnicy domagają się od rządu zmiany prawa, by wyeliminować ich zdaniem nieuczciwą konkurencję firm bazujących na aplikacjach internetowych. Bez licencji czy kasy fiskalnej firmy te świadczą usługi przewozu osób. Wrocławscy taksówkarze nie chcą się na to godzić. Muszę mieć kasę fiskalną, muszę mieć ubezpieczenie, muszę mieć bite w dowód, że to jest taksówka, muszę mieć wszystkie takie koncesje, wszystko. Oni mają nic, jest prywatne auto, które ma aplikację taką zwykłą w kieszeni. I nudzi mu się, to wychodzi, wsiada i jedzie. No wolna Amerykanka, tak. We Wrocławiu protest będzie stacjonarny. Taksówkarze rano zamierzają zablokować parking przed Urzędem Wojewódzkim. W Warszawie taksówkarze zapowiadają przejazd gwiaździsty do centrum, który może zablokować całe miasto. Na rynku jest miejsce na współistnienie obu rozwiązań, czytamy w oświadczeniu wiodącej firmy oferującej przejazdy za pośrednictwem aplikacji. Możliwość wyboru środka transportu w zależności od potrzeb i preferencji mieszkańców jest czynnikiem wpływającym na jakość życia we współczesnych miastach, dodaje firma. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek powinien być pogodny w całej Polsce i nie powinno padać. 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 22 w Warszawie, 23 w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po 22. We'll catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Kłaniam się pięknie Państwu. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Dzisiaj ze mną Iwanka Kunewa, bo Grzegorz Zembrowski jest w drodze na krótki urlop. Adres elektroniczny bez zmian, minimaxetpolskieradiopisanerazem.pl i od razu dziękuję Państwu za wszystkie listy, które będę odbierał do północy, a potem ewentualnie późniejsze listy. Jeszcze jutro, pojutrze, popojutrze i tak... Tak aż do następnej okazji, kiedy się znowu spotkamy. Drodzy Państwo, wszystkie płyty przesłuchane dziś są ze mną. Jest ich 16 i mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej po drobnym fragmencie odtworzyć dla Państwa je wszystkie. Ale jak sami Państwo napisali już do mnie, dzisiaj jest to wieczór fajansowy. No, taki jest. Sometimes I stare at the night sky. See them stars a billion light years away. Makes me feel small like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? back in time. But we can say fuck you, we will not listen to you. Your bullshit and lies. Bullshit and lies. No i proszę bardzo. Mają państwo rację, to nie jest dzień fajansowy, to nawet nie jest tydzień fajansowy. Ale jak długo żyją dzisiaj płyty? Króciutko. Chociaż na tę płytę czekaliśmy 25 lat. Wiem, to jest prawie niemożliwe do uwierzenia. Bo przecież w środku była i opera, i dwie płyty koncertowe, i trochę innych drobiazgów, a tu gdzieś Bejrut rzucony, a tu parę innych jeszcze nagrań, a tu świeca. No ale taka jest prawda. To jest dopiero piąta płyta w jego dyskografii. Ach, ten fajans. Czy ja mówiłem państwu, że będą trzy początki? I że one będą bardzo do siebie podobne, a nawet dwa następne, że one właściwie będą ze sobą połączone? So, as an example, your CNN, I mean, it's story after story after story is bad. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running, this is a fine-tuned machine. Bars and subprime loans and broken homes. Is this the life? The holy grail. It's not enough that we succeed. We still need others to fail. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in.

ćwierć perfekcyjnej płyty. Już, a to dopiero początek audycji. Zgadzam się z wieloma Państwa zdaniami, które płyną. Nie ma to jak odtworzyć na początku programu płytę, która poruszy Państwa. Nie tak dawno odtwarzałem See Emily Play i mówiłem Państwu, że 50 lat od dnia, w którym ten utwór dotarł do wytwórni. Nie, że został nagrany, ale prawdopodobnie nagrany został dzień, dwa wcześniej. W każdym razie. No i proszę, 50 lat? 50 lat, ileż to jest pokoleń muzycznych? 5? Może nawet 6. Teraz wszystko idzie troszkę szybciej. Roger Waters, jego nowy, pierwszy po 25-letniej przerwie, prawdziwie studyjny album. Is this the life we really want? Gdy słuchałem tej płyty pierwszy raz, nawet jeszcze we fragmentach, tydzień, dwa, trzy temu odtwarzałem dla Państwa, przecież mieliśmy taki prawie miesiąc wprowadzenia do tej pełnospektaklowej płyty, to pomyślałem sobie, ileż on nas zdążył. Różne pokolenia, ale ileż on nas zdążył nauczyć różnych rzeczy, ileż on nam różnych słów, znaczenie zmienił. I jak, no jak się świat zmienił troszkę, bo te 25 lat temu opowiadałem Państwu słowo w słowo właściwie całą płytę, a i wcześniej też, i jeszcze wcześniej też. A teraz jest to zupełnie niepotrzebne. Wszyscy rozumieją od samego początku, od pierwszego przesłuchania wszystkie słowa. Ale te mrówki już są inne i ta druga wojna światowa jest inna. I ta bomba, która przecież wybucha, też jest inna, mimo że ona nie dotyczy zupełnie tamtej wojny. Dużo się tu dzieje, ale tak być powinno. No co, spróbujmy. Godzinę 15 minut od teraz. Czy zdążymy te 15 płyt? Chociaż po małym fragmencie. No to bururum, bururum. Adres czynny. Minimaxet Polskie Radio pisane razem.pl. Gramy. Zupełnie nowe płyty. Why so? półtora roku temu absolutni debiutanci. A dzisiaj, proszę bardzo, jaka płyta. Utworów na niej 10, wszystkie premierowe. No jeden państwo poznali wcześniej, Lion Shepherd. Czy ktoś rozpoznał, że to nasz polski zespół? Album nazywa się Heat. H-E, takie gorąco. H-E-A-I-T. Lion Shepherd. Dziś już nie, ale w ogóle na pewno jeszcze nie jeden raz. Kolejna nowa płyta? Proszę. Liczę na ciebie, ty liczysz na mnie strasznie, w tym dużo jest matematyki. A na dodatek z tych samych równań różne wychodzą nam wyniki. Liczę na ciebie, ty liczysz na mnie. Ciebie ty liczysz na mnie, strasznie w tym dużo jest matematyki. A na dodatek tych samych równań różne wychodzą nam wyniki. Myślę o tobie, ty myślisz o mnie, głowy nam puchną od myślenia. To mi nie dają spać, to mi zły, a mnie wciąż ręczą podejrzenia. Myślę o tobie, ty myślisz o mnie. Myślę o tobie, ty myślisz o mnie. Głowy nam puchną od myślenia. Tobie nie dają spać domysły, a mnie wciąż dręczą podejrzenia. Czy to się kiedyś zmieni? Czy to się kiedyś zmieni? Zarzucasz brak logiki. Teraz, bo to trudne było. Czy to się kiedyś zmieni? Czy to się kiedyś zmieni? To tytuł. A kto wykonywał? Ba i ka, tak? Duże B, duże A, małe I, duże K, duże A. Ba i ka, czyli Banach i Kafi, czyli Piotr Banach i Katarzyna Sondej. Takie mi przysłali i pomyślałem sobie, ucieszy państwa. Kolejna nowość muzyczna. W sprawie duetów. No będę miał dla państwa teraz niespodziankę i ciekawostkę, przynajmniej przyrodniczą. Będą dwa głosy. Proszę bardzo. I cheated just to get on by. Yeah, I cheated just to get on by. If I can't save my sinning ways, gotta keep on getting high. I'm sleeping off a weekend drunk. Sleeping off a weekend drunk. But I'm awake, I'm looking back at all the shit I've done. Two fingers of whiskey, good old fashioned rye. The shower bound for glory. To sing of the whiskey, that is all I need. To keep drowning the devil, living in me, living in me. I'm hanging on the hook of the moon, hanging on that crescent moon. If I don't get out of this battle, thought you're gonna see me soon. Just like a dog, I wanna howl. Like an old dog, I wanna howl. Used up on my aces, who's gonna save me now? Two fingers of whiskey, good old fashioned rye. Wish I were bound for glory and prohibition dry. Two fingers of whiskey. To keep drowning the devil, living in me, living in me. Wczoraj dostałem ten utwór do posłuchania i do podzielenia się z Państwem. Jego premiera pojutrze, we wtorek, 6 czerwca w amerykańskiej telewizji publicznej, PBS. To jest taka telewizja, która nie nadaje w ogóle reklam, za to nadaje dobre programy. No i tam wśród innych artystów obok siebie Elton John przy fortepianie i mikrofonie i na gitarze i przy mikrofonie Jack White. A no proszę bardzo, jakie duety czasami można na świecie spotkać. Bororom, bororom dalej, tak? 20 minut do 23. To w trójce, to w audycji Minimax. Zaczynamy znowu od A. Everything now, everything. Daddy, how come you're never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, gdyby były potrzebne jakieś festiwalowe pieśni na lato, bardzo proszę, zespół Arcade Fire. Niespodzianka, takiego utworu nie spodziewali się państwo, wiem, w ogóle żadnego. Everything Now, tak się nazywa. Bororum, następna nowa płyta, no w podobnym klimacie. No i bardzo proszę, kolejna zupełnie nowa odsłona. Broken Social Scene. Utwór nazywa się Skyline. Mam jeszcze parę innych płyt, prawie nierozpakowanych. Oto następna. Kilkadziesięcioleci już, i to ładnych, zespół Saint-Étienne dostarcza nam nowej muzyki. To najnowsza, przed chwilką wydana płyta Underneath the Apple Tree, tak się nazywa utwór. No i co? Jeszcze jedna nowa w wykonaniu artystów, których znamy i szanujemy od wielu lat. Your face keep coming back. perfect ever than you. Trying to get back there again. Trying to get back there again. Oczywiście, że to zespół The Charlatans, całkiem udana nowa płyta, z której jeden utwór tylko dzisiaj się pomieści w Minimaxie, ale płyta warta państwa uszu na pewno. Przypomina mi to, że kiedyś ten zespół musiał w Stanach Zjednoczonych zmienić nazwę, nazywał się The Charlatans UK, ponieważ w Ameryce istniała już grupa o tej nazwie, ale a propos koncertów. Nie mam żadnych rocznic dzisiejszych poza taką ulotką z koncertu, który odbył się 4 czerwca 1967 roku. To powiem Państwu, kto wystąpił wtedy w Londynie w teatrze Savile. Danny Lane, którego potem poznaliśmy przy Paulu McCartneyu, Procol Harum, nowy utwór na liście, The Chiffons, a w drugiej części The Jimi Hendrix Experience. A tak sobie ta ulotka leżała trochę lat. No to ostatnie nagranie tej godziny. Pani młoda jest. Gdy pierwszy raz ją odtwarzałem dla Państwa, była młodsza o 2 lata, miała lat 19, dzisiaj ma 21. No i czy muszę mówić, że ona jest... dzięki wytwórni 4AD w naszych uszach? Shadow, I chase after your glow. Couldn't flow. You take me back to my own impulse. I'll go. Sing it. Someone's playing to my heart. Jeśli powiem Państwu, że pani nazywa się Hannah Rogers, to niewielu słuchaczom coś to powie. Ale jeżeli dowiedzą się Państwo, że ona pod pseudonimem Pix występuje, P-I-X-X, a to wtedy już będzie jasne. Nie pierwszy raz w Minimaxie, ale pierwszy raz ze swojej pełnometrażowej debiutanckiej płyty, która ukazała się przedwczoraj. W sprawie Minimaxu. W miasteczku 16 014 słuchaczy, których zapraszam na drugą godzinę audycji, zaraz po serwisie informacyjnym.